दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती छूटे ना भाई छूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती सदियों पुराना यारो अपना याराना है सदियों तलक ओ प्यारे इसको निभाना है सदियों पुराना यारो अपना याराना है सदियों तलक ओ प्यारे इसको निभाना है मस्ती में रहते हैं दिल मस्ताना है यार का जो दिल है अपना ठिकाना है मस्ती में रहते हैं दिल मस्ताना है यार का जो दिल है अपना ठिकाना है हो गई दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती छूटे ना भाई छूटे ना तेरी मेरी दोस्ती खुश रहे यार अपने लब पे दुआएं हैं होठों पे नगमे हैं बाहों में बाहें हैं खुश रहे यार अपने लब पे दुआएं हैं चेहरे है चार अरे दिल एक यारों का चारों दिशाओं में चर्चा है चारों का दिलकशी दिलकशी है दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती छूटे ना भाई छूटे ना तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती छूटे ना भाई छूटे ना तेरी मेरी दोस्ती